أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين محترم kardeşlerim إن شاء الله tefsir dersimize A'raf suresinin 59. ayetinden devam edeceğiz. Lakin derse başlamadan önce kısaca bir hatırlatmada bulunayım inşallah. Bugünkü tefsir dersimizi normal yapmış olduğumuz sürenin yarısı müddetinde inşallah müddetini kullanacağız. Yani yaklaşık 25 dakika 30 dakikalık bir ders inşallah tefsir dersimizde işleyeceğiz. 12-13 ayet kadar Allah'ın izniyle işleyeceğiz. Sebebi Türkiye'den gelmiş olan çok muhterem Muhittin hocamız aramızda, Allah razı olsun. Abdülmetin abiyle birlikte ziyaretimize geldiler. İnşallah dersimizin yarıya kalan süresini de Muhittin hocamızı inşallah memnuniyetle dinlemek için kendisine mikrofon arz edeceğiz inşallah. Onun için sözü fazla uzatmadan geçen hafta kaldığımız yerden tekrar sureyi işlemeye girelim inşallah. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta işlemiş olduğumuz ayet-i kerimede 58. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Araf suresinde faydalı ve faydasız memleketten, topraktan bahsetmişti. Ve bu faydalı ve faydasız toprakla bir kıyas yapılmıştı. Peygamberler aleyhimusselam ecmain Allah'tan getirdikleri vahyi insanlar da iki kategoride, iki grupta almışlardı. Bir grup faydalı toprağa, memlekete benzetilmişti ki onlar vahiyden faydalanmışlardı ve iman etmişlerdi ve imanlarını güzel amellerle süslemişlerdi. Başka insanlara da faydalandırmışlardı. Faydalı, bereketli bir toprak gibi. İnanmayanlar ise kendilerini vahye kapatmışlardı. Bir bereketsiz, faydasız toprak gibi kupkuru kalmışlardı. Ne kendileri faydalanmıştı ne de başkaları ondan faydalanabilmişti. İşte tam bu noktada geçen hafta demiştik ki Allah Celle Celaluhu şimdi bu tabiri caizse iki toprağın mücadelesinin tarih içerisinde nasıl cereyan ettiğini göstermek için karşımıza altı peygamberin kıssasını örnek olarak sunacak. Altı peygamberin kıssasında inşallah peygamberler kendilerine geldiğinde insanlar nasıl bu ayet-i kerimede darb-ı mesel olarak önümüze sunulan İki kategoride nasıl değerlendiler? Bazıları nasıl iman etti, felaha eriştiler. Bazıları nasıl peygamberleri inkar ettiler ve sonunda helak oldular. Onları göreceğiz inşallah. Bugün Allah'ın izniyle bu kıssaları işlemeye başlayacağız. Bu kıssaları işlerken öncelikle şunu hatırlatalım. Bu surenin başında bazı kardeşlerimiz belki hatırlar. 4. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu buyurmuştu ki mealen nice memleketler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geldi diye buyurmuştu. Bu 4. ayet-i kerimenin ışığında müfessirler şimdi gelecek kıssaları değerlendirmişler ve ilk 5 peygamber kıssasının ortak bir kaderi var. Ortak kaderleri de hepsi kendilerine gönderilen peygamberi ve kendilerine gönderen Allah'ın ahkamını, hükümleri, emirleri, yasakları inkar ettikleri için Allah tarafından helak edilmişler. Ortak kaderleri bu. Ya gündüz helak edilmişler, ya gece helak edilmişler. Değişik şekillerde helak edilmişler. Onun için bu kıssaları anlatmadan önce kısaca şöyle derlendirilmiş bir şekilde Allah Celle Celaluhu niçin bu kıssaları bizim istifademize sunacak? Çünkü Fatiha suresinden başladık. Şu anda Kur'an'ın son en uzun suresi olan Araf suresine geldik. İlk defa karşımıza Bakara suresindeki Hazreti Musa'nın kıssası hariç bu peygamberlerin kıssası gelecek. Peki bundaki hikmetler nedir diye bir soru sormamız gerekir kendimize. 4 maddede toparlamaya çalıştım. Bir defa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli etmek. Çünkü unutmayın bu sure de Mekke'nin son yıllarında inmiş bir sure. Ve Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem sen inkar edilen ilk peygamber değilsin. Senden önce de nice peygamberler inkar edildiler. Onların getirdiği mesaj, vahiy inkar edildi. Fakat onlar bıkmadan, usanmadan, hatta senden çok daha bir uzun seneler müddetçe görevlerine devam ettiler diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor. İkincisi, Müslümanların maneviyatına bir takviye ve kafirlerin de morallerini yıkmak hikmeti vardır bu kıssalar anlatılırken. Niçin? Çünkü dedim ya, kıssaların ortak bir noktası orada şu ki, hep peygamberleri inkar eden kafirlerin sonlarının nasıl helak olduğunu görecekler ve inananların da sonunda nasıl güzel akibete kavuştuğunu görecekler. Dolayısıyla bu, özellikle Mekke döneminin son dönemlerinde ki yaşayan mümin sahabelerin gönlüne, yüreğine nasıl bir ilaç gibi, şifa gibi geldiğini düşünmek hakikaten güç değil. Üçüncü hikmeti muhterem kardeşler, Allah kafirleri hemen cezalandırmamıştır. Kendilerine gönderilen peygamberleri, kendilerine gönderilen ayetleri inkar eden kafirleri hemen cezalandırmamıştır. Onlara mühlet vermiştir. Fakat onlara mühlet verişi onların helakını ve azabını daha da fazla arttırmıştır. Onun için siz de ey o dönemde yaşayan vahyin ilk muhatabı olan Müslümanlar ve bugün yaşayan Müslümanlar, hangi dönemde, hangi zamanda yaşarsanız yaşayın, bu kıssalardan ibret alın ve bilin ki yeryüzünde Allah'ın nizamını değiştirmek için uğraşan, özellikle bu işte elebaşlılığı yapan kafirlerden Allah hemen eğer intikam almıyorsa, onları hemen cezalandırmıyorsa, bu onun hikmetine binaen onlardan daha büyük bir intikam almak için bir müddete, bir zamana kadar ertelemesinden dolayıdır. Bir de muhterem kardeşler, ilmi bir incelik olarak, dördüncü bir hikmet olarak da Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinde onun hak peygamber olduğunda hala birilerinin kafasında şüphe varsa, o zaman bu kıssalardan bir ibret alması gerekir ki o mutlaka hak peygamberdir. Çünkü insanlığın ilk tarihinden, başlangıcından kendi dönemine kadar, geçen zamana kadar insanlığın tarihini vahiy gelmeden özetlemesi mümkün olamazdı bir ümmi peygamberin. Okuma yazma bilmeyen peygamberin Hazreti Adem'den alıp kendi dönemine kadar geçen insanlık tarihini Allah'tan kendisine vahiy gelmeden bilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla burada da hala Allah Resulü'nün peygamberliğinde sallallahu aleyhi ve sellem şüpheci olanlar var idiyse, onların da kafasındaki o şüpheyi almak için Allah Celle Celaluhu bu kıssaları göndermiştir. Başka hikmetleri de vardır. Tefsirlerimiz uzun uzun açıklamışlardır. Ben özet olarak kısaca bu dört maddeyi verdim ve inşallah istiade çekerek ayetlerimizi işlemeye başlıyorum inşallah. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. 59. ayetle başlıyoruz. لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ant olsun, yemin olsun ki Nuh'u elçi olarak, Resul olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin üstünüze gelecek büyük günün azabından korkuyorum dedi Hazreti Nuh Aleyhisselam. İlk kıssa Hazreti Nuh Aleyhisselam'la başlıyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam malumunuz Hazreti Adem'den ve Hazreti İdris'ten sonra gelmiş ilk Resul. Arada Hazreti Şiit Aleyhisselam da gelmiş fakat kendisi Nebi. Kur'an'da da ismi anılmayan bir Nebi olduğu için burada Hazreti Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci babası olarak da tarif edilmiş. Uzun yıllar Allahu Alem müfessirlerin tarifine göre, tarihçilerin tarifine göre Irak bölgesinde, bugünkü Irak bölgesinde yaşamış bir peygamber. Ve uzun müddet orada görev yapmış bir peygamber. Aklımıza şu soru gelebilir. Hazreti Adem'den sonra, Hazreti İdris'ten sonra, Hazreti Şiit'ten sonra neler oldu ki Allah Hazreti Nuh'u tekrar peygamber olarak gönderdi? Bu soruyu sorabiliriz kendimize. Çünkü bu soruya cevaplandıracak rivayetler var muhterem kardeşler. İbn Abbas radıyallahu anh'tan ve birçok müfessirin aktarmış olduğu bu rivayette İbn Abbas'tan, insanlıkta puta tapma olayı şöyle başladı diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Ta ilk dönemlere gidiyor. Ve diyor ki burada salih insanlar, iyi insanlar öldükçe onların kabirlerinin üzerinde insanlar mabetler kurmaya başladı. Ve bu mabetlerin içerisinde o salih insanların resimlerini de yaptılar. Hareket ve ibadetlerini onlara benzetmek istiyorlardı. Problem, zamanla birlikte bu resimlerin heykellerini yontmaya başladılar. Ve zamanlar geçtikçe bunlara, putlara tapmaya başladılar. Aradan nesiller geçtikçe. O salih kişilerin isimlerini de vermişlerdi putlarına. Bunun delilini Kur'an'da görüyoruz. Nuh suresinde, Kur'an'da Hazreti Nuh'un ismi de bir sure var. İnşallah daha çok sonra gelecek. Bu Nuh suresinde bu putların isminin mesela Vud, Suva, Yağuz, Ya'uk isimli putlar olduğunu görüyoruz. Ve tefsiri malumatlar bize bunların hepsinin önceki dönemlerde yaşamış salih insanlardan, kahramanlardan, insanlar arasında itibar görmüş insanlar olduğunu. Fakat zamanla bunlar öldükten sonra insanlar bunların heykellerini, putlarını dikip kendilerine tapınmaya başladıklarını görüyoruz. Biz Türkiye'li Müslümanlara bu yabancı olmaması lazım. Bizde de var çok meşhur bir tane. Şimdi en azından bir tane. Tabi bunların ıslahı güçleşince Allah Celle Celaluhu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı kendilerine elçi olarak onları tekrar tevhide davet etmek için gönderiyor. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın söylediği ilginç, onları Allah'a kulluk etmeye davet ediyor muhterem kardeşler. Dikkat ederseniz tüm peygamberlerin davet ettiği tebliğ noktası hep aynı olacak. Burada bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor. O da Allah'ı tanıtmaya, topluma Allah'ı tanıtmaya, Allah'a inanmaya davet etmiyor. Çünkü toplumda Allah'a iman var, Allah'a inanç var. Herhangi bir şekilde. Sorun o değil. Aynı Kureyş, Mekke müşriklerinde olduğu gibi bir bağlantı kuracak şimdi oraya. Sorun, onlardaki sorun Allah'a inanmakla birlikte, Allah'la birlikte başka putlara da tapıyorlardı. Ve bu putlar işte biraz ismini saydığımız örnek olarak bizi Allah'a daha yakınlaştıracak diyerek لِيُقَرْرِبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Mekke müşrik Kureyş'in dediği gibi onlar da bu düşünceyle başka putlarda tapıyorlardı. Yani bu peygamberler getirip sadece Allah'ı onlara tanıtsaydı ki böyle bir zaten yok. Allah'ı tanıyorlar çünkü hepsi Mekke Kureyş müşriklerinde de olduğu gibi fakat Allah'la birlikte başka putlarda tapıyorlar muhterem kardeşler. Sorun zaten burada. Ve peygamberler hep insanları bu noktada davet etmişler. Sadece Allah'ı Rab kabul edin. Sadece Allah'ı Melik, Malik kabul edin. Sadece Allah'ı İlah kabul edin. Hayata hakim olarak sadece Allah'ı kabul edin. Onun kanunları hayatınızda geçerli olsun. Onun kanunlarından dışında başka güç tanımayın. Zaten sorun peygamberler bu hususları tebliğ ettiğinde kavga başlamıştır. Buraya kadar o peygamberlerle bir sorunu yoktu insanların. Fakat ne zaman ki bu hususları tebliğ ettiler, o zaman kavga başladı. Sen bizim putlarımıza nasıl karşı çıkarsın vesaire. Hazreti Nuh Aleyhisselam da onları tevhide ve akıbetleriyle alakalı felaketi hususunda uyarınca kimdi acaba ilk karşı gelen? Çok ilginçtir. Birçok dersimizde bunu sizlerle işledik. Bakın şimdi burada Kur'an pratiğinde bu kavramı tekrar göreceğiz. 60. ayet-i kerimede estağfirullah. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Kavminden mele, yani ileri gelenler diye tercüme edilmiş hep Kur'anlar meallerde. Dediler ki, dikkat edin peygambere ne diyorlar? Biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a verdikleri cevap bu. Hazreti Nuh Aleyhisselam onları Allah'a kulluğa davet ediyor. Akıbetlerinin felaket olmaması için davet ediyor. Onların Hazreti Nuh'a verdiği cevap, biz seni hakikaten sapıklık içerisinde görüyoruz demeleri. Kim diyor bunu? Vatandaş demiyor. Bunu melek diye tabir ifade edilen Kur'an-ı Kerim'deki kişiler diyor. Peki melek kim muhterem kardeşler? Melek birçoğunuzun malumu olduğu gibi toplum hayatı ile ilgili görüş sahibi bir gruptur. Toplum hayatı ile ilgili görüş sahibi bir grup, bir topluluk. Her toplumda değişik sebeplerle öne çıkan ve görüşlerine itibar edilen kimselerdir bunlar. Mesela anlaşılsın diye demokratik, laik toplumlarda bu kişiler mesela parti liderleri olurlar, yöneticiler olurlar. Fakat İslam toplumlarında bunlar peygamberlerin varisi olan alimler olurlar, muttaki idareciler olurlar. İşte bunlar, onun için Kur'an kendi bunların ikisi için de örnek vardır. Yani mele kavramı Kur'an'da müsbet veya menfi değil de hangi açıdan kullanıldıysa o manada değerlendirilmiştir. Eğer bunlar hevalarını ilah edinen, peygamberlerin getirdiği mesaja vahye karşı çıkan insanlarsa, işte burada olduğu gibi bunlar toplumda ileri giden, haddi aşan, Allah'ın sınırlarını tanımak istemeyen insanlar olarak tanıtılmıştır. Bunların derdi neydi muhterem kardeşler? Bunlar kendi siyasi sistemlerini korumak istiyorlardı. Çünkü iyi biliyorlardı ki hak gelirse, adalet gelirse, Allah'ın nizamı gelirse o zaman bu zalimlerin kaynakları kurumaya başlayacak. İnsanların kanlarını vampir gibi ememeyecekler artık. Bunu çok iyi bildikleri için peygamberlerin getirdiği mesaja, vahye ve peygamberlere ilk karşı çıkan her toplumda hep bu melek grubu olmuştur. Toplumun ileri gelenleri, toplumun kanını zorbalıkla zalim olarak emen insanlar. Böyle dediler Hazreti Nuh'a. Hazreti Nuh da onlara bakın cevabına kadar güzel 61. ayette. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Dedi ki ey kavmim, bakın melek toplumuna cevap vermiyor. O Allah'ın gönderdiği insanlığa bir peygamber olarak insanlığa cevap veriyor. Ey kavmim dedi. Ben de herhangi bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi Hazreti Nuh Aleyhisselam. Bir şeye dikkatinizi çekerim muhterem kardeşler. İşte peygamberi tavır böyledir. O azmış ileri gelenler grubu kendisini sapıklıkla suçladığında bakın Hazreti Nuh Aleyhisselam onlarla tartışmaya girip sözlerinin aynısıyla onlara karşılık vermiyor. Diğer peygamberlerde de aynısını göreceğiz. Fakat ona yapıyor. Yani onların derecesine, sınıfına düşüp, onların ahlakına düşüp onlarla tartışmıyor. Sadece onlara, onların üzerinden insanlığa tekrar hakikati duyurup ben kendi kafamdan çıkarmış bir şey yok. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim diye cevap veriyor. İşte peygamberi tavır. Demek ki muhterem kardeşler, bizler de bugünkü müminler, Müslümanlar olarak gereksiz tartışmalara girmememiz gerekiyor. Çünkü onlar isterler bize saldırganlık yapıp, bize hakaret edip, bizi bu hakaretleriyle kendi istedikleri noktaya çekmeye çalışırlar. Fakat peygamberi tavır dikkat ederseniz son peygamberde de aynısını görüyoruz aleyhissalatü vesselam. Hep onların bu hakaretlerine direkt karşılık değil de hakikatleri duyurmak olmuştur. 62. ayet-i kerime ne diyor Hazreti Nuh devamında aleyhisselam? اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَاَنْسَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum, duyuruyorum. Bir de size nasihat veriyorum, öğüt veriyorum. Ve bir de sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bir vahiy ile biliyorum diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. 63'ü de alalım inşallah direkt bağlantılı. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'ın azabından sakınıp da rahmete nail olmanız ümidiyle içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikrin gelmesinden şaşırdınız mı? Taaccüp mü ettiniz diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. 63. ayet-i kerimede. Şimdi sizin bilmediğiniz şeyleri size duyuruyorum. Çünkü o bir peygamber. Ve Allah'tan aldığı vahiy ile birlikte Allah'ın sıfatlarını, kudretini, yüceliğini ve daha da önemlisi muhterem kardeşler, Allah'ın dinine, Allah'ın nizamına muhalif yaşayan insanların korkunç akıbetinin nasıl olacağını biliyor. Onun için sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum diyor. Ve eğer gönderilen bu tebliğe, bu vahye kulak vermezseniz, Allah muhafaza buyursun, o zaman sizin akıbetinizin felaket olacağı noktasında sizi uyarıyorum diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Gelin tebliğe riayet edin. Burada tebliğ ve nasihat geçti. Tebliğ muhterem kardeşler Allah'tan aldıkları teklifleri, emir yasakları olduğu gibi insanlara duyurmaktır. Nasihat ise insanları taatta bulunmaya teşvik etmektir. Onları kötülükten alıkoymaya çalışmaktır ve bu hususta bütün gayretlerini sarf etmeleridir. Ve bu nasihat sözlü olduğu gibi aynı zamanda fiili model olarak da peygamberlere nasihat etmişlerdir, örnek olmuşlardır. Getirdikleri mesajı ilk önce hayatlarında kendileri yaşayıp onlara bir model hayat çizmişlerdir. Bir zikir geldi diyor. Bu zikir vahiy olduğu gibi, suhuflar olduğu gibi aynı zamanda ihtar, ikaz ve irşat. Allah tarafından size bir ikaz gelmiştir. Tabi bunda şaşıracak bir şey yok diyor Nuh Aleyhisselam. O şaşıracak bir şeyden kasıt muhterem kardeşler bakın Yunus suresinde bunu görüyoruz ikinci ayette. Başka bir ayetten destek alıyoruz bu ayeti anlamak için. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Yunus suresinin ikinci ayetinde. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenleri Rableri katında olan onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu? Oldu ki o kafirler bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler diyor Allah Celle Celaluhu Yunus suresi ikinci ayet-i kerimede. Tabi peygamberler bunu söylediler fakat inanmayanların cevabı ne oldu dersiniz muhterem kardeşler. Niye başka bir ayet okuyacağım? Çünkü şu hususa dikkatinizi çekerim. Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim bu kıssalar işlerken nuzul süreci içerisinde, Araf suresinde bu ilk defa geliyor bu kıssa, o andaki vermek istediği mesajı özet bir formda verip devam eder. Hazreti Nuh'un hayatı Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde, başka surede daha detaylı gelecek. Hatta Nuh suresi diye özel bir sure de var. Fakat burada bu kadar malumat veriliyor. Fakat biz Kur'an'daki başka ayetlere başvurarak görüyoruz ki o kavminden ileri gelenler, özellikle Hazreti Nuh'un bu dediklerine nasıl cevap verdi? Bakın ne dediler? Hud suresi 27'de okuyoruz. Yine aynı melek kelimesi geçiyor burada, ileri gelenler. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden, dikkat edin, basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının da sana uyduğunu görmüyoruz. Kibirlenmeye başladılar. Halkı, vatandaşı küçük görmeye başladılar. Ve peygambere iman eden insanları ayak takımı olarak nitelendirmeye başladılar. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz dediler. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz dediler. Ve böylece inkarcılıklarını tekrar bir şekilde ifade ettiler. 64. ayetle devam ediyoruz inşallah. Fekezzebuhu. Onu yalanladılar. Allah'ın peygamberini ve Allah'ın peygamberinin Allah'tan getirmiş olduğu tüm teklifleri yalanladılar. Fe'enceynâhu vellezîne ma'ahu fil fulki ve agraknellezîne kezzebû bi âyâtinâ innehum kânû kavmen amîn. Onlar yalanlayınca biz de onu, yani Nuh aleyhisselamı ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat ederseniz aradaki bütün süreci geçti. Çünkü biz biliyoruz ki Hazreti Nuh aleyhisselam çok uzun bir süre kavmine tebliğde bulundu. Kur'an'ın ifadesiyle binden eksik 50 sene, 950 sene tebliğ ve irşatta bulundu. Demek ki bu 950 senelik bir dönem içerisinde hala kavmi yalanlayınca burada Allah Celle Celaluhu hemen meselenin sonucunu bildiriyor. Biz iman edenlerle Hazreti Nuh'u o gemide kurtardık. Fakat inkar edenleri suda boğuverdik diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü onlar amin. Yani amin, kör bir kavim. Kalpleri kararmış. Hakikate karşı kapalı. Allah'ın peygamberinin getirmiş olduğu vahyi işitmek istemeyen, dinlemek istemeyen, duymak istemeyen insanlar oldukları için ve 950 senelik bir süreç içerisinde hala inanmadıkları için Allah da onları helak etti. Ve bunların arasında muhterem kardeşler, inşallah önümüzdeki dönemlerde mesela Hud suresini işlerken göreceğiz ki Hazreti Nuh'un oğlu dahi vardı. Hazreti Nuh'un oğlu dahi, oğullarından bir tanesi dahi iman etmemişti. Fakat iman edenler kurtulmuştu. Şimdi Mekke döneminde bir adım daha tekrar geri gidip kıssanın sonunda Mekke dönemindeki mümin sahabelerin gönlüne, kalbine bu ayetler nasıl bir moral motivasyon, nasıl bir takviye olduğunu düşünebiliyor musunuz? O dönemde müminler zayıf, kafirler güçlü, güç onların elinde. Müminler artık hicret ederek kurtulma çabası içerisinde. Medine'ye gidenler olmuş, Habeşistan'ı denemişler, Habeşistan'da kalanlar olmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin son döneminde kendisi dahi Taif'te bir umduğunu bulamayıp artık hicret kapıları açılmış. Bu dönemde müminler için bu kıssalar hakikaten çok önemli bir moral takviyesi veriyordu. İmanlarını tazeliyordu. Ve aynı zamanda inanmayanlar için de bir ihtardı. Eğer dinlerlerse. Ve müminler için aynı zamanda, çünkü hala hatırlayın Bedir Savaşı'nda sonradan göreceklerdi ki baba iman etmiş, oğlu iman etmemiş. Kardeş iman etmiş, ötekisi iman etmemiş. Onlar için diyordu ki bu ayet-i kerimeler, siz ilk değilsiniz bu yolda. Allah'ın peygamberleri bu yolda sizden çok dönemler önce aynı bunlar yaşandı. Bakın peygamber oğlu olmasına rağmen iman etmedi. Hazreti Nuh dahi onu kurtaramadı. Onun için ey müminler, siz size düşen görevi yapın. Allah'ın peygamberinin getirmiş olduğu vahye, mesaja kulak verin. Kalbinizi, gönlünüzü ona açın. Allah'ın istediği bir İslami hayatı, nizamı doğrultusunda yaşayın. Akıbeti Allah'a bırakın. Çünkü vel akıbetü lil muttakîn. Güzel akıbet muttaki olanlarındır diyor Allah Celle Celaluhu. Bugünkü bizler müminler için de muhterem kardeşler aynı mesajı bu ayet-i kerimeler veriyor. Bugün güç tağutların elinde olabilir. Bugün onlar müstekbirliklerini dünyanın her yerinde yapabilirler. Müminleri, mustazafları ezebilirler. Fakat bu hep böyle devam etmez ki diyor ayet-i kerimeler. Gün gelir, devir değişir. Ve elhamdülillah bugün değişmenin adımlar zaten atılmış. Onun için siz bugünkü müminler, 2009 senesinde, 2010 senesinde yaşayan müminler, bu peygamberlerin kıssalarından ibret alın. Size düşen görevi yerine getirin. Artık bu görevi yerine getirirken büyük görev mi yaparsınız? Küçük görev mi yaparsınız ki küçük görev yoktur muhterem kardeşler Allah yolunda? Yani belki biriniz bir vida olursunuz, belki biriniz bir civat olursunuz, belki biriniz bir motor görevi görürsünüz. Fakat bu görevi Allah yolunda görün. Sakın ha şeytanların yolunda çalışmayın. Çünkü onların akıbeti helak olmuştur, müminlerin akıbeti kurtulmak olmuştur diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimelerde. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssası 64. ayet-i kerimede burada sona eriyor muhterem kardeşler. Bundan sonraki kıssa Ad kavmine gönderilen Hud Aleyhisselam'ın kıssası olacak. Bakalım o peygamber nasıl bir şekilde mücadele verecek? Allah tarafından kavmine gönderilmiş olan neleri söyleyecek? Onu inşallah Rabbim ömür verirse Allah'ın izniyle önümüzdeki haftaki dersimizde devam edeceğiz inşallah. Hafif bir Hazreti Hud balı sürmüş olalım ağızlarınıza. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden diğer dört peygamberin kıssasını vaktimiz ne kadar el verirse işlemeye devam ederiz. İnşallah Rabbim dinlediğimiz, işittiğimiz ayetleri anlamayı ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin inşallah bizlere. Bu ayetlerden, bu peygamber kıssalarından mesajı anlayabilmeyi, hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin inşallah bizlere. Ben burada noktalıyorum inşallah. Çünkü